เราไม่อยากอยู่เราไม่อยากอยู่เราไม่อยากตายไม่ชื่นชมกับชีวิตที่มีอยู่ไม่ยินดีกับความตายแต่เรากำลังรอคอยวันเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาหมดเวลาแห่งการจ้างก็จะเลิกนี่คือกันเพราะนั้นถ้าผู้ใดทำคุณงามความดีไว้พร้อมแล้วไม่เคยมีความหวาดกลัวต่อภัยคือความตายเลยเพราะนั้นพวกเราทำบุญนี่ทำปันได้กับบ่อิ่มทำปันได้ยังย่างตายอยู่คือเก่าบ่ย่างตายจังได๋คันทำบุญว่าซั่นเขาตายบ่จักของหน่อยเลยอาตมาพูดอยู่บ่อยๆแถวบ้านอาตมาเขาบ่มนนี่บุญแจกเขาบ้านแพ้เขาบ่มนอาตมาขึ้นไปหรอกมนหยังเพิ่นบ่ไปเขาว่าไปจังได๋ล่ะหมอลำชิงก็มีหมอลำหมู่หมอลำมีหยังก็มีนั่งเขาก็เลยรู้เป็นประเพณีพอเขาตายเนี่ยเขาไม่นิมนต์อาตมาอาตมาก็เลยสบายไปเขาบ่มนเพราะว่ามนบ่ไปเวลาแจกข้าวอะไรมีนั่งมีหมอลำเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เขาไปร่วมมือกับการกระทำเช่นนั้นมันเป็นอย่างนี้นะฟังให้ดีว่าการทำบุญของเราเนี่ยยิ่งทำยิ่งทุกข์ยากลำบากแต่ว่าไปเอาบุญบ้านนั่นเถอะบ้านนี้เถอะเมื่อกี้เนี่ยบุญบ้านอุบังเขาบอกว่ามือนี้เอาบุญบ้านอุบังเลยไปสั่นเอาบาปบ้านอุบังไว้จังสั่นเป็นอย่างเดินเนี่ยอาตมาบอกเอาทุกครั้งมีการตายเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแต่สัตว์ตายคนก็ตายมีกายบุญกับหินอุบังเนี่ยตายไปสองคนเป็นนี่ก็ตายไปคนหนึ่งตีกันบ้างฆ่ากันบ้างไม่ควรจะเรียกว่าเอาบุญบ้านหลวงบังควรจะเรียกว่าเอาบาปบ้านหลวงบังมือในบ้านหลวงบังเอาบาปบุญที่แท้จริงที่ครบวงจรมีอะไรเราทั้งหลายจะต้องศึกษาพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำบุญเพียงลอยๆนะท่านบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยติอายะตัดทั้งสุขินทริยังบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆนั่นฟังให้ดีนะจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยะผู้ที่ปรารถนาประโยชน์อันเลิศอันสูงสุดพึงศึกษาเรื่องการทำบุญให้ดีๆทำบุญให้มันเป็นอายะตัดถังสุขขินทริยังจงทำบุญชนิดที่มีแต่ความสุขเป็นกำไรไม่มีความทุกข์เป็นกำไรทานัญจะสมจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเจเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทเทอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตอุปปัชชติแปลว่าการให้ทานการรักษากายวาจาใจให้สม่ำเสมอสมจริยัญจะสมะแปลว่าเสมอจริยัญจะการประพฤติความเป็นอยู่ให้สม่ำเสมอเมตตาจิตตัญจะภาวเยมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาปานนี้เอเตธรรมเมภาวยิตตวาตโยสุขังสมุทเยเมื่อบุคคลได้อบรมได้ศึกษาได้กระทำเหตุแห่งความสุขสามประการนี้แล้วอัพยาปัจฉังสุขขังโลกังบันดิตโตอุปปัชชติบันดิตผู้ฉลาดเช่นนั้นจะไปอุบัติขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโดเขาจะไปเพลิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่ปรารถนาได้ดังใจเมื่อกี้นี่สรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ศึกษาเรื่องบุญบุญครบวงจรมี3อัน1ทานัญจะการให้2สมจริยัญจะตัวนี้เรียกว่าศีลศีลคือทำกายวาจาใจของตนให้ปกติสมะแปลว่าสม่ำเสมอมีจริยาสม่ำเสมออันที่สามเมตตาจิตตัญจะภาวเยอบรมจิตให้มีความเมตตาปราณีขึ้นมากๆทีนี้พวกเราทำบุญเป็นอย่างไรให้ทานให้ยุพอเป็นกระสายสมมติว่าบุญบ้านอากาศนี่ออกบุญพระเวทบ้านอากาศสมมติสามอันนี้สิได้อันเดียวหนึ่งทานนั้นจะให้ยุให้ทานพอได้จังหันวันสอนสมจริยัญจะการกระทำให้สม่ำเสมอกายวาจาใจไม่เสมอเลยเพราะห้องหอดมือบุญละไม่แต่คนบ่เต็มบาทสังเงาะสังเงี้ยขันมือธรรมดาดีอยู่มือธรรมดาไปในบ้านในเมืองก็มีคนดีๆขันว่ามือบุญมีหลอดฟ้อนกลางถนนก็มีแดดเต็มฝ้าสูบเซาเป่าลมฝุ่นตลบกบตลาดล่องลำทำเพลเอาแต่สิเป็นไป อันนั้นเพิ่นบ่แม่นสัมมาจริยัญจะสมะแปลว่าสม่ำเสมอจริยัญจะมีจริยาการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายมื้อว่านนี่เป็นจังใดมื้อนี้เป็นจังซั่นอันนี้มื้อว่านนี่ดีๆอยู่มื้อว่านเอาบุญพอฮอดมื้อบุญหลุดไปแล้วบาดอีมาแลแท้แหกไปแล้วบาดย่างไปฟ้อนไปเด้าไปเด้งไปกลางเดินกลางถนนเอาแต่สิว่าใหม่มันบ่พอบาดกันเบิดบ่บาดนี่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเสียไปแล้วตัวนี้เมตตาจิตตัญจะภาวเจอบรมจิตให้เจริญด้วยความเมตตาปานีคันมือธรรมดาจะมีเมตตาปานีมากกว่ามือบุญคันฮอดมือบุญมาแล้วไม่รู้ความเมตตาปานีหายไปไหนกลายเป็นวันที่โหดร้ายทารุณควายตายไปสิบตัวคันมือธรรมดาในบ้านได้ตายคันฮอดมือบุญเป็นมือมันสิตายหลายแท้ๆได้ยินเสียงเครื่องกระยายเสียงจันขึ้นมันขนหัวลุกเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บงัวควายกินกูครับฮักบาดนี่มันว่าเตรียมตัวไปโลดมันว่าเพราะนั้นพวกเราเนี่ยมันสูญเสียมันไม่ได้ศึกษาเลยเรื่องบุญของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะนั้นในสมัยพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทานันจะยุทธันจะสมมานะหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบเป็นนี่อาจารย์ชนะเนี่ยรบถ้าเก่งก็มีชัยชนะมากทำบุญน้อยได้บุญมากเหมือนกับมีกองทหารน้อยแต่สามารถชนะกองกำลังทหารตั้งมากเมื่อกี้เขารบกันที่อ่าวเปอร์เซียเห็นไหมได้ซัดดัมฮุสเซนรบกันกับพวกกลุ่มสหประชาชาติสหประชาชาติตายไป30กว่าคนแต่กองกำลังซัดดัมฮุสเซนตายเป็นแสนเพราะอะไรมันเหนือชั้นกันใช่ไหมการทำบุญนี้ก็เหมือนกันอาจจะทำบุญหมดเป็นแสนเป็นล้านแต่ได้บุญนิดเดียวเหมือนกับซัดดัมฮุสเซนที่ต้องสูญเสียทหารไปเป็นแสนแต่ชัยชนะไม่มีเลยในขณะเดียวกันพวกอเมริกาพวกสหประชาชาติเสียกำลังพลไปเพียง 30-40 คนชัยชนะยิ่งใหญ่เหมือนกันกับการให้ทานพระพุทธเจ้าว่าเสมอเหมือนกันกับการรบบางคนให้ทานน้อยแต่เขามีชัยชนะต่อกิเลสเขามากอย่างวันนี้ถ้าหากเราไม่มีชัยชนะต่อกิเลสมันอยากดังกิเลสมันอยากให้คนยกย่องสรรเสริญไปจ้างหนังมามือแรงเนี่ยเต็มตึ้งเลยมีหนามีตาเขาย่องขนาดโอ้ยบุญอาจารย์ชนะเนี่ยจะแม่นเล่าดีเนาะประเสริฐหนังก็ดีแนวกินก็เด็ดเต็มปากเต็มคอเป็นตะเล่าสิได้บุญครับว่าชี้แท้ในใจลึกๆคนว่าเป็นตะเล่าสิชิบหายเขาจะว่าจังสินะแต่เขาเบาๆเขาก็ย่องไปอยู่หลอก 2-3 มือแล้วก็เร็วเนี่ยเป็นอย่างนี้ความจริงเขาบอกว่าเป็นตะเล่าสิชิบหายเขาจะว่าจังสินะก็เองนั้นเราอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่จะมีชัยชนะเหนือกิเลสต้องมี3กำลังอาจารย์ชนะเนี่ยถ้ามี3กำลัง1กำลังทรัพย์กำลังทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูพี่น้องทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าเลี้ยงดูหมู่พระสงฆ์ผู้ทรงศีล2กำลังศรัทธากำลังศรัทธาเพียงพอที่จะเสียสละเชื่อมั่นว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษเชื่อว่าการกระทำไม่มีผลเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์เชื่อว่ามีชาติก่อนมีชาติหน้ากำลังศรัทธามีกำลังทรัพย์มีทีนี้มีอีกหนึ่งกำลังปัญญาสัตบุรุษย่อมทำบุญด้วยกำลังสามอย่างนี้มีปัญญาเห็นว่าทำอย่างนี้มันถูกมันต้องมันดีมันงามทำอย่างนั้นมันไม่ถูกแม้มันจะถูกใจชาวบ้านแต่มันไม่ถูกหลักของปัญญาชนของมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าไม่ถูกหลักของบัณฑิตเราไม่เอาเราจะทำให้มันถูกต้องแต่เราจะไม่ทำให้ถูกใจเพราะใจของคนมีกิเลสมันสนองตอบยังไงก็ไม่หมดกำลังปัญญาเช่นนี้ขาดแคลนบางคนมีเงินมากมีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธาแต่ขาดกำลังปัญญาเขาจึงทำบุญแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนอกจากนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาฉันแล้วก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องมีนั่งมีม้อลำข้างัวข้าควายสนุกสนานเพลิดเพลินเขาไม่มีปัญญากล้าปีกไม่กล้าขาไม่แข็งพอที่จะตัดค่านิยมของสังคมชนิดที่ผิดๆนี้ออกไปได้เพราะนั้นชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ให้กับสังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อย ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมผิดๆของสังคมไม่สามารถครอบงำใจเราคุณงามความดีที่เราจะทำสังคมกีดกันเราไม่ได้ในนี้ทุกคนอยากจะเป็นคนดีแต่ติดอยู่ที่สังคมเป็นยังจะกินเหล่าวะสันกินเพื่อสังคมบ่กินบ่ได้บ่ตามเงื่อนไขของสังคมครับอาจารย์บ่จะได้เห็นไหมทำไมจึงสูบบุหรี่ตามเงื่อนไขของสังคมครับอาจารย์นี่แสดงว่าเขาไม่สามารถจะปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการที่ผิดๆนี้ออกไปได้พระสงฆ์เจ้าก็เหมือนกันวัดต่างๆเป็นอย่างไรเนี่ยครูจังคือปลูกห่านมอลำเวทาวอนแท้ปานโบสถ์เลยบนโบสถ์เทวทัตบ่บันวัดต่างๆเนี่ยมีห่านมอลำเลยครูเหมือนประจำมันถือต้องอยู่ว่าบ่ถือแล้วเป็นอย่างไรจังเห็นอ๋อเห็นตามสังคมเขาเลยเว้ยพระบาทเนี่ยเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีค่าชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ให้แก่สังคมมากๆพี่น้องอาจจะไม่รู้เลยว่าขณะนี้อาจารย์ชนะกำลังให้กับสังคมให้ตั้งแต่เป็นครูบาอาจารย์สอนลูกสอนหลานแม้แต่ตนเองจะทำบุญส่วนหนึ่งสังคมอาจจะติเตียนว่าอาจารย์ชนะเนี่ยไม่สปอร์ตไม่ทำแบบบ้านแบบเมืองเขาแต่ที่แท้จริงลึกๆอาจารย์ชนะต้องฝืนความรู้สึกค่านิยมของชาวบ้านนะเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้ทัศนะที่ถูกต้องนี่เป็นการให้ต่อสังคมที่ล้ำลึกมากสังคมจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามแต่นี่เป็นการให้ในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยตนเองจากค่านิยมของสังคมที่ผิดๆแม้เขาจะดูถูกเขาจะว่ากระจอกก็ช่างเขาแต่มีสติปัญญาพอที่จะไม่ให้สังคมมาขวางตั้งการทำดีของเราบางคนอยากทำดีแต่ถูกสังคมกั้นว่าทำไปแล้วสังคมไม่ยอมรับเลยไม่ทำในวัดก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันผู้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์จะต้องมีกำลังถึง2กำลังกำลังศรัทธากำลังปัญญาส่วนกำลังทรัพย์ไม่ต้องกำลังทรัพย์นั้นญาติโยมเขาสนับสนุนเองผู้ที่ทำงานให้สังคมได้มากๆพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมในวินัยของพุทธเจ้าทำให้ดูด้วยการเสียสละพาพูดแล้วก็พาทำพาเจริญสมาธิภาวนาพาอบรมอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ไม่มีสังคมใดที่จะมาบีบคั้นได้ลักษณะเช่นนี้ต้องมีกำลังศรัทธากำลังปัญญาพระจะทำประโยชน์ให้ศาสนาได้ต้องมีสองกำลังกำลังศรัทธากำลังปัญญาแต่โยมจะทำบุญให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ศาสนาได้ต้องมีถึงสามกำลังอย่างวันนี้อาจารย์ชนะใช้กำลังทั้ง3กำลังกำลังศรัทธากำลังทรัพย์กำลังปัญญาเพียงพอจึงจัดอย่างนี้ได้คนอื่นทำไม่ได้มีทรัพย์มากกว่านี้มีศรัทธามากกว่านี้แต่ขาดปัญญาจึงไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการของสังคมนี้ได้เพราะเหตุนั้นนี่เป็นการทำประโยชน์อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าจึงมาว่าให้ศึกษาเรื่องบุญที่นี่บุญนั้นถ้าศึกษาดูดีๆแล้วมันก็ไม่ผิดกันกับการอาบน้ำคนโบราณที่พูดว่าสุคนสุกินเขา่าภาษาสมมาต่างสุคนสุอาบนามสมมาเกี่ยงลืนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าปุญญังสุดทางสัตตานังทาเรติทำอันใดทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ปุญญังวิสุดทางสัตตานังโสเทนติกโรติสภาวะธรรมอันใดยังสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ได้สภาวะธรรมนั้นคือบุญบุญนั่นก็คือการชำระคนให้บริสุทธิ์จากบาปถ้าจะทำบุญก็คือการเว้นบาปไม่เอาบาปมาเป็นทุนเราพูดกันบ่อยๆว่าเอาบาปเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรไม่ใช่ได้กำไรอย่างไรเดี๋ยวลงทุนโดยบาปเพราะว่าทำบาปแลกบุญก็ขาดทุนเรื่อยไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอายะตัดถังสุขินทริยังจงทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรทะทันติเกนิวิเถการที่ทำตนไม่สม่ำเสมอไม่ชอบอยู่ในความสงบแล้วมาทำบุญนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ได้บุญเลยได้บุญน้อยเหเกนิวิเถสะทันทาคัตตวาวิทิตตวาอัตถโสจยิตตวามีคนบางกลุ่มบางจำพวกไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันสงบชอบฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาโศกเศร้าแล้วมาให้ทาน สาทักขินาอัตสุมุขาสะทันทาเรากล่าวว่าทานเช่นนั้นได้มาด้วยหน้านองด้วยน้ำตาได้มาด้วยน้ำตานองหน้าได้มาด้วยสัตราอาวุธย่อมไม่ได้ผลเท่ากับการให้ทานด้วยความสงบเอวังสหัสสานิสหัสยานิคังกลังปิหน้าคันติตถาวิทัสเตติการให้ทานเช่นนั้นแม้จะถวายให้พักฉันอิ่มเป็นพันๆองค์ทำพร้อมกันเป็นแสนๆคนเขายังไม่ได้บุญเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวดูขาดทุนอย่างใหญ่หลวงบอกว่าให้พระเป็นพันๆองค์พร้อมกันทำเป็นซึ่งแสนทำด้วยการเบียดเบียดไม่ได้ผลเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวเดี๋ยวพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ให้เราศึกษาให้จิตใจสงบอาจจะมาเปรียบเหมือนคนอาบน้ำแห้งอาบแห้งสกปรกอาบน้ำขี้ตมยิ่งอาบยิ่งมีแต่หิดขี้ตมพ่วยลงไปอาบบังเป็นหิดเป็นโรคผิวหนังทั้งเหม็นทั้งสกปรกยิ่งอาบเท่าไหร่ยิ่งสกปรกยิ่งเหม็นเหมือนคนทำบุญฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาจ้างหนังจ้างละครมอมเมาเนี่ยอันนี้ยิ่งทำยิ่งสกปรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาสองอาบน้ำอาบน้ำหอมอาบแล้วหอมชื่นใจถ้าอาบมากๆเข้าน้ำหอมเนี่ยมีพิษมีสารเคมีพวก CFC คลอโรฟูลฟลูออคาร์บอนอาบแล้วแสบหูอาบแล้วแสบตาเหมือนคนอาบน้ำหอมกับคนทำบุญเพื่อเอาหน้าทำแล้วให้เขายกย่องสรรเสริญเฮ้ยเป็นตาเล่าเสียได้บุญไปกินกับอิ่มเต็มปากเต็มคอใส่ถุงพลาสติกเมื่อกินบ้านพร้อมก็ได้ประชันเป็นตาลาวเสียได้บุญประชันหนังกระดีมอลำกระมวลของเราประชันในใจเขาว่าเป็นตาลาวสิจิ้มหายนั่นแหละเราได้ยินคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยดีใจมากแต่ความดีใจชั่วครู่อีกหน่อยก็ผ่านไปเป็นสายลมเป็นอากาศธาตุพองานเสร็จแล้วก็มาเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังตอนนี้น้ำหอมเป็นพิษทีนี้เราก็มาดูว่าอาบน้ำด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่น้ำบาดาลน้ำประปายิ่งอาบยิ่งสะอาดอย่างที่อาจารย์ชนะทำในวันนี้นี่คืออาบน้ำสะอาดฟอกสบู่ยิ่งทำไปก็ได้ประโยชน์ทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความเข้าใจได้ทั้งบุญคือความสบายใจเอิบอิ่มใจไม่ได้เบียดเบียนได้ทั้งกุศลคือความรู้ความฉลาดทีนี้พ่อแม่ของเราทำไมจึงพาเราครบเรางั้นจะเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการให้ทานเหมือนกับการรบเมื่อไปรบทัพจับศึกชนะมาก็ฉลองชัยชนะพระเจ้าแผ่นดินไปรบไปฆ่าสมัยโบราณเมื่อชนะศึกมาก็มาฉลองกลับมาถึงบ้านก็ฉลองชัยชนะแต่พวกเราทำบุญนั้นคือการรบทานันจะยุทธันจะสมมานหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกับการรบเมื่อมีชัยชนะแล้วต้องฉลองชัยชนะบ้านเฮาว่า2คนโบราณน่ะเขียนไว้ในหนังสือใบลาน2เข่าแจก2เข่าสาก2เข่าประดับดิ้น2กาถินอําว่า2น่ะมาจากคําว่าฉลองหนังสือ2พาเน่นบ่สิอ่านโดดอกอย่างสมมุติว่าอาจารย์ชนะแจกข้าววันนี้ก็มาอ่านเทศให้ฟัง2เข่าแจกเอกสมิงปนสมาเยคีระดังได้ยินมานี่ยังมีในคละขาบหนึ่งสถานพระพุทธเจ้าแห่งเฮาเอาพระพุทธเจ้ามาอ่านแล้วก็เอโกเศรษฐโยยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งแล้วเล่าไปเศรษฐีเมียตายให้คนใช้ไปส่งข้าวไปขโมยไปก็เอาไปไหว้ในที่ประสาทันมาจนถึงวันหนึ่งฝนตกมากน้ำหลากน้ำออกแกงไปหอดไปบ่ได้บัดสิลอยไปได้สิจมน้ำตายเฮ็ดจังได๋คนใช้แกก็ถืออาหารมาไอ้ที่จะไม่เอาไปก็กลัวนายจะว่าไอ้ที่จะทิ้งก็เสียดายพอดีเห็นพระมาบิณฑบาตเอาใส่ให้พระนี่ไปยังเหลือฝนตกลิ้นพระกับบ่มีกินก็เลยเอาใส่บาตรให้พระนี่ใน2นะ2ข้าวแจกผู้เฒ่าเนี่ยคงเคยได้ยินตามบ้านเราแล้วในคืนนั้นเศรษฐีก็ฝันเห็นเมียมาหาโอ้ยตั้งแต่ตายไปบ่ได้กินข้าวกินน้ำจ้าเถอจะแม่นจอกใจจืดใจดำแซวมาได้กินมื้อนี้ว่าซั่นเจ้าเฮ็ดจังได๋อยู่ตะกี้ว่าซั่นเศรษฐีตื่นมาบ้องเบ้งใหญ่เลยด่า คนใช้กู้ให้มึงเอาไปคุ้มมึงเอาไปใส่ว่าสั่งสักก็ไปมือว่านเลยว่าสั่งไม่หมอเนี่ยบอกว่าเอาไปคุ้มมือมึงเอาไปใส่แล้วก็เอาไปไว้พุ่นแล้วผีประสาทพุ่นนะคือบ่ได้สั่นนะมึงจะตัวขยันขยอมมึงจะโกหกนะกูจะเอาโทษมึงมาวางไปไหนบอกตรงตรงไอ้หมอนี่ก็กลัวหน้าถอดสีบอกตรงตรงเมื่อวานผมไม่ได้ไปน้ำหลากลัวจะตกน้ำตายผมว่ายน้ำไม่เป็นถือมาเห็นภาพมันเป็นบาตรผมเลยใส่เข้าไปในบาตรท่านคุ้มเออผมเอาไปหายอยู่โอ้อันนี้บ้ามันยังได้กินตัสมาสาทโวเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผันวาไปสิตัวอันนั้นเพื่อว่าสองเข้าแจกฉลองเข้าแจกแล้วมันจบอยู่เพียงแค่นั้นแต่ในสองพวกเราภาคอีสานนี่ก็ดีสองบ่เป็นสองเสือบาดให้จ้างนังจ้างงอล่ำมหรสพครบงันมาตายไปแล้วสิได้มวนซืนโฮเซลมีแนวเสพแนวงันอยู่บนสวงสวรรค์เทวโลกก็มีเล่ห์ผลบัดความจริงในทางพุทธศาสนาท่านให้ฉลองฉลองชัยชนะที่มีต่อกิเลสอย่างวันนี้เราทอดกระเห็นอย่างเนี้ยกลางคืนนั้นให้ฉลองฉลองยังไงมีทานแล้วจะต้องมีศีลท่านนั่งเมตปาลิสุดทั้งไผมีใจใสเหลี่ยมการท่านสามกอบริสุทธิ์พองแผ่วใจแล้วจึงท่านยอมมีใจหันหาวโมทนาย่อมอบประกอบด้วยสิ้นเพินต่านข้าวหมวนเธอล่งสีเลนะสุขติงยันติจะมีสุขได้กระเพาะสินสีเลนะโพกสัมปทามีสมบัติหมากหล่นสิ้นนั่นผู้ถือถือสืบมาสุมือพุทธศาสนาธรรมมีประจำคนใดพองใสเสมอแก้วเขาว่าไปยังสิเมื่อให้ทานแล้วจะต้องมีสิ่งเพราะนั้นต้องฉลองทานของตนเองโดยการสมาทานศีลถ้าทำกองบุญใหญ่กองบวชถ้าไปทำกองหดกองบวชทำกองกฐินพากันมาสมาทานศีลแปดผลอุโบสถศีลและสงบเสงี่ยมในคืนนั้นฟังเทศฟังธรรมอุบาอาจารย์ท่านแสดงทำให้ฟังเดึกเดินพอนอนก็นอนไปเช้ามาก็ตื่นขึ้นมารับอรุณมาตอนเช้ามาเจริญสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์สว่างแล้วทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้าตักบาตรหลังจากนั้นท่านก็ให้ศีลให้พรนั่นเขาฉลองกันอย่างนั้นแต่ก่อนบ่มีดอกไปหาจ่างหมอลองหมอลำอันบาตรนี่ฉลองกิเลสได้บาตรใช้ชนะกิเลสซุ่มนั่นกิเลสมันบอกกูชนะละโว้ยมันว่าชนะธรรมะในใจพวกนี้ละโว้ยเพราะฉันเอายังมาฉลองขาขาวขาวเสื้อผ้าตัดบ่ทันแล้วซ้ำแกกหน้าแกกหลังซุ่มนั่นมาฉลองพันบุญเพิ่นเต็มงานจะมาโยกตีนแต่หน้าหันหลังแต่เปิดคนได้พร้อมมากันบังสาบลาบฉลองฉลองชัยชนะของกิเลสไม่ใช่ฉลองชัยชนะของศีลของธรรมไม่ใช่ฉลองชัยชนะแห่งคุณธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชนะเนี่ยท่านพาเราทำอย่างบุญกฐินวัดอาตมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่น้องชาวอากาศไปกี่คนก็เห็นอยู่คนมาเต็มศาลาใหญ่ๆบังกระโพกบังเดียวไม่เคยมีแป้งคนไม่รู้เท่าไหร่ศาลาหลังใหญ่ๆท่านก็ดูเถิดว่ามันเท่าไหร่ยาว40กว่าเมตร42เมตรกว้าง16เมตรน่ะล้นไม่พอไม่มีหนังไม่มีหมอลำแต่คนเข้ามาทำไมมาเอาบุญกลางคืนฉลองมาถึงบ่ายๆก็สมาทานอุโบสถศีลนุ่งขาวห่มขาวกันแล้วหลังจากนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาตกเย็นมาแสดงธรรมให้ฟังกลางคืนมาเช้ามาตื่นตีสองนั่งสมาธิกันจนถึงตีสี่ฟังธรรมทำมิกถาก่อนฟ้าสางจบแยกย้ายกันไปทำสรีระกิจล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเตรียมอาหารหวานข้าวถวายพระสงฆ์องค์เจ้ากินกันถวายกฐินฟังเทศจบแยกกันไปอาตมาเทศไม่ได้เป็นไข้ในวันนั้นในช่วงตอนจะถวายกฐินนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งยั่วย้อมมอมเมาอันนี้เรียกว่าทำบุญครบวงจรมีทานทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเยทานสิงภาวนามีการให้ทานมีศีลมีการอบรมจิตให้เกิดความเมตตาปานีวันนี้จะเป็นวันแห่งความสงบวันนี้จะเป็นวันแห่งความเมตตาปานีไม่มีสัตว์ตัวใดตายเพราะการกระทำของเราในวันนี้ไม่มีวัวมีควายตัวไหนตายอย่างนี้เป็นบุญในทางพุทธศาสนาเมื่อเราไม่ทำตามหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะอยู่เป็นคู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อพุทธศาสนาหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์จะไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะไม่มีระเบียบวินัยทุกคนจะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงมือใครยาวสาวได้สาวเอาจะไม่มีความเมตตาปรานีความรักความแพงแบบสมัยโบราณจะเหือดแห้งเหยหายไปอันนั้นเพราะว่า ศาสนธรรมซึ่งมันเคยมีเคยซึมซาบอยู่ในจิตในใจเนี่ยมันได้เลื่อนลอยหายไกลออกไปออกไปใครจะเป็นผู้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้พระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์จะต้องเป็นแกนนำที่สุดอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่10แล้ววัดคำประมงมานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่8ที่9ที่10อาตมาไปดูในรายการเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมเลยไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมอย่างนี้อาตมาไม่ไปเพราะว่า1มีการพุทธาภิเษกพระอัครมหาสาวก2บวชชีพราหมณ์3ลอยกระทง3ปะปีหุบเพิกกับไปปานกล้วยสุกจำประแดกบาทนี่ปานข้าวหม่อใส่กับประแดกบองอรรถบาทให้ลอยกระทงนั้นบอกได้เต็มปากเลยว่าไม่ใช่ประเพณีในทางพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีของแขกตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดทีปะวาลีลอยประทีปลงในแม่น้ำเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลป์ไม่มีในหลักของพุทธศาสนาเลยแต่เราต้องการความสนุกสนานประเพณีเหล่านี้มันลอยเข้ามาทางแม่น้ำวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเอามาร้องในภาคอีสานปานกล้วยสุกจำประแดกมันเต็มตลิ่งบ่อน้ำยามโกนโจกโลกยังจะสิขาดฟังแล้วฮะเมืองภาคใต้ภาคกลางนู้นเขาได้รับวัฒนธรรมทางเรือประเทศอินเดียเขาล่องเรือมาขายมาซื้อกำยานซื้อทองคำสุวรรณภูมิเขาก็เอาวัฒนธรรมทีปะวาลีนี่มาเสร็จแล้วพวกเรานี่อยากสนุกอยากสนานก็หาเรื่องมันเพนเดิน12น้ำก็น้องจะมันน้องจังใดละบ้านเฮาเต็มตะลิงบ่อน้ำยามมันโกนโจกโลกกับคนล่องปันใดมันก็บ่เต็มให้บ้านนี่ก็เป็นรอยสะกสชทำให้มันสกปรกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นประเพณีที่จะกินเหล้าที่จะกินยาที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินมีน้ำมีละครล้วนที่จะเป็นการทำลายจิตใจพระสงฆ์องค์เจ้าไม่น่าสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เลยควรจะแสดงทำให้ฟังพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรในการบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พากันปฏิบัติธรรมธรรมานุธรรมปฏิปฏิปูเชมิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเป็นการบูชาเราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ให้ไปทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เราเหลือแต่พิธีศาสนาพุทธของเรามีสิ่งประกอบอยู่4อัน1ศาสนาบุคคลพระสงฆ์องค์เจ้า2ศาสนาวัตถุวัดวาอาราม3ศาสนาธรรมคำสั่งสอน4ศาสนาพิธีพิธีทางพุทธศาสนาพิธีจริงๆมันมีอยู่3อันวิสาขะนี่อันหนึ่งมาฆะอาสาฬหะอันนี้เป็นสิ่งที่พระจะนำญาติโยมให้พากันระลึกนึกถึงให้พากันทำวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันเกิดพระพุทธเจ้านี่พอถึงวันเกิดพระพุทธเจ้าไม่มีใครสนใจแต่วันเกิดครูบาอาจารย์โอ้ยหายกว่าวันเกิดของพระพุทธเจ้าหลั่งไหลกันไปกินไปอยู่ไปอะไรสนุกสนานกันพอวันเกิดพระพุทธเจ้าวันวิสาขะหลงเหลงไม่ให้ความสนใจเลยเดี๋ยวนี้เกือบจะลืมพระพุทธเจ้าแล้วบังเอิญที่สุดอาตมาเกิดวันวิสาขะตรงกับวันเกิดพระพุทธเจ้าพอวันวิสาขะอาตมาก็ประกาศคนทั้งหลายเคยถามว่าเฮงวันไหนวันเกิดอาจารย์สมภพบอกไม่มีวันเกิดสิเกิดจังไหนหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สนใจเรื่องวันเกิดให้สนใจเรื่องตายเห็นว่าบ้านเฮายามคนตายปั๊บไปนี่เฮือนดีว่าซั่นแต่ยังจะบอกคนเกิดแว่ไปนี่เฮือนดีเกิดใหม่คือบ่ว่าตายนั่นเฮือนดีเกิดนั่นเฮือนกรรมคันว่าเกิดปั๊บไปนี่เป็นงั้นกรรมว่าซั่นมีกรรมแล้วเกิดน่ะลูกน้อยๆก็กำมือมันได้ในท้องผลแม่ออกทั้งหลายเคยออกลูกเรียกบางทีบอกลูกน้อยออกใหม่มันกำหรือมันแผลบ่ได้เบิ่งซ้ำค่าเจ็บอาตมาถามทางบ้านผู้ไทยจักมีได้เบิ่งมันค่าเจ็บค่าโปดแต่มันกำหรือมันแผลว่าซั่นเพราะนั้นเมื่อวันเกิดนั่นคือวันมีกรรมที่สุดลูกน้อยๆนี่ก็กำมาตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาในมือได้น้อยนี่กำไม่แบเลยดิ้นก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวร้องไห้โอ้ยแม่ก็กำออกลูกเบ่งบ่สั่นโว้ยยังเป็นเหือบ่หรือมันยางตายเป็นเลือดออกบ่เคิงคู่เพิ่นกำกำปั้นกูดกิ๊กงอเขาเบ่งมันทุกข์ด้วยกันทั้งลูกทั้งแม่เพราะฉะนั้นในวันเกิดเนี่ยควรจะคำนึงถึงแม่มากๆวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อันนี้วันเกิดประหารยังมากินบาดคันเป็นโยมเกิดปัดฟ้ากันมาเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูว่าสันมันจะแฮปปี้บ่แล้วมันเกิดมานั่นไห้แวแวมาแต่ในท้องเพิ่นจะบอกว่าไปเนี่ยเป็นงานกรรมว่าสันงานกรรมเกิดมามีกรรมต้มน้ำห้อนฟดล่วงลงในหม้อกรรมไม่ได้ว่าหม้อบุญจะเคลือได้หัน เดือนห่านน้ำห้อนฟดอยู่ลวงหมอกำว่าสันดังไฟไว้ว่าสันกูเป็นผัวกับพ่อเฮ็ดยังหาแต่ฟืนมาดังหมอกำว่าจะให้กันเย็นจักเม็ดเลยห้อนเกือบตายกินน้ำห้อนปากกินน้ำห้อนทั้งก้นจีไฟมาอยู่กำผ่านไปอะไรดิเจ้าปัจจุบันมันแนวดีบอกเกิดพระพุทธเจ้าว่าทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนัตถิทุกขังอชาตัสสะทุกข์จะไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเกิดมาแล้วมันจะต้องตายถ้าพูด